श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। प्रिय बंधुवर्ग, ये एक अच्छा मौका है कि हम हिंदी में वेदांत देशिक जी का स्तोत्रों को व्याख्यान करने के लिए एक मौका प्राप्त कर रहे हैं और बहुत लोगों की इच्छा थी कि और वेदांत देशिक जी का स्तोत्रों को हम अर्थ के साथ कैसे हम अनुभव करें। स्तोत्र स्तोत्र तो वहां वहां प्रकाशित हो रहा है, परंतु अर्थ के साथ हमें अवगमन करने में थोड़ा सा कठिनाई पड़ रही है, तो उसे दूर करने के लिए आप थोड़ा सा प्रयत्न कर सकते हैं क्या। ऐसा बहुत सारे लोग कई समय पर पूछ रहे थे, परंतु यहाँ तक उसके लिए एक अवकाश नहीं मिल रहा था, तो अभी हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें भी पहले पहल हम कामासिकाष्टकम नामक एक जो स्तोत्र है, जहां मैं अभी रह रहा हूं कांचीपुर क्षेत्र में, यहां से बहुत नजदीक में रहने वाला एक नरसिंह जी का मंदिर, जहां भगवान कामासिका के नाम से प्रसिद्ध हैं, उस भगवान का स्तोत्र रूपी ये कामासिकाष्टकम आठ श्लोक वाला होने की वजह से अष्टकम के नाम से सुप्रसिद्ध इस स्तोत्र को वेदांत देशिक जी ने प्रणयन किया है। ये कामासिका शब्द इतना सुंदर शब्द है कि क्या है कामासिका, ये क्या है। कामाख्या तो लोग सुने हैं, और जहां असम में जाने वाले लोग कामाख्या मंदिर जाते हैं, और हम कामासिका तो नहीं सुने हैं, ऐसा लोग शायद समझ सकते हैं कि वो देवतांतर है कामाख्या, और परम वैष्णव होने वाले जो भी हैं वो भगवान श्री विष्णु और विष्णु के स्वरूप और विष्णु के स्वरूप से संबंधित साक्षात संबंधित लक्ष्मी जी का स्वरूप इत्यादि के सिवाय, और आलवार अर्थात दिव्य सूरी और अपने आचार्य के सिवाय और किसी देवतांतर के बारे में सोचते भी नहीं हैं। इतना परम श्री वैष्णव जो परमेकांती लोग रहते हैं उनके लिए जो ये इष्ट देवता है वो कामासिका देवता है। क्या नाम है, कामासिका शब्द कैसे बनी है, क्या दो शब्दों का जोड़ है या अथवा एक ही शब्द है, ऐसे लोगों के मन में विचार आ सकता है। क्या कामासिका, काम प्लस असिका, ऐसा दो शब्द है, ये दोनों मिलकर ये कामासिका शब्द बना है। काम मीन्स यथेच्छ, अपनी इच्छा से, अर्थात अपने संकल्प के अनुरूप से, अर्थात अथवा अपने संकल्प के आधार से, स्वयं अभिलषित होकर, ऐसा मतलब है। स्वयं अपनी इच्छा से जो देवता यहाँ उपविष्ट अर्थात विराजमान है, अर्थात आसन में, सुखासन में और बद्धासन में विराजमान है, आगे भी वर्णन आने वाला है, और विराजमान अर्थात आसिका असिका काम आसिका ऐसा भी बोल सकते हैं, अथवा काम आसिका आसिका शब्द है। आसनम शब्द जो बोलते हैं उसी प्रकार आसनम आसन आसनम यानी आसीन, काम आसिका देवता शब्द होने की वजह से, देवता शब्द स्त्रीलिंग होने की वजह से कामासिका स्त्रीलिंग में ही ये देवता वाचक शब्द बनी है। कामासिका देवता है, अर्थात देवता शब्द सदा के लिए नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होने हो रहा है। यद्यपि देवता शब्द पुल्लिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा छूट है, तो भी दैवतानि पुंसि वा ऐसा अमरकोश कहता है, परंतु प्रयोग अत्यधिक नहीं होने की वजह से और आलंकारिक लोग उसे निषेध कर रखे हैं कि पुल्लिंग में प्रयोग नहीं करना है, इसलिए देवता शब्द ही सामान्यतः देवता ऐसा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए कामासिका देवता ये अर्थ में कामासिका और उसके बारे में अष्टक है, इसलिए कामासिकाष्टकम ऐसा बोल सकते हैं, अथवा कामासिका ऐसा भी बोल सकते हैं, अथवा कामासिका ऐसा भी बोलेंगे तो कामासिकस्य अष्टकम अथवा कामासिका देवतायाः अष्टकम। देवता नृसिंह देवता शब्द बोलते वक्त भी नृसिंह पुल्लिंग होने के बावजूद भी देवता शब्द स्त्रीलिंग हो सकता है, अथवा कामासिकः विष्णुः कामासिकः नरक नरहरी ऐसा भी बोल सकते हैं, परंतु वेदांत देशिक जी वहां भी कामासिका नरहरी ऐसा ही प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं। इसलिए कामासिका अष्टकम कामासिका देवता के बारे में जो अष्टक है वो कामासिकाष्टकम, अर्थात हम श्री लगा के ही सब स्तोत्र ग्रंथों का नाम भी बोलते हैं, श्री भागवतम श्रीमद भागवतम अथवा श्री रामायणम श्रीमद रामायणम, जहाँ भी लक्ष्मी जी का की कृपा अत्यधिक विराजमान है वो उस वस्तु को हम श्री अथवा श्रीमत इत्यादि के साथ ही बोलते हैं ऐसा, और उसमें यद्वा श्री श्री यद्वा श्रीमदिति दृशेन श्रीरित्यभेदेन वा यद्वा श्रीमदिति दृशेन वचसा देवी प्रथाम अश्नुते ऐसा कुरतालवान भी बोलते हैं, इसलिए हम इसे भी श्री कामासिकाष्टकम नाम से जानते हैं। इस श्री कामासिकाष्टकम में आठ श्लोक है, उसमें पहला श्लोक मैं अभी पहला चार श्लोक हम आज देख लेंगे इस छोटा सा उपन्यास में, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए उसी समय उसमें जो अर्थ पुष्टि है वो भी स्पष्ट हो जाए ऐसा मैं यावत शक्य कोशिश करता हूँ प्रयत्न करता हूँ। श्रुतीनामुत्तरं भागं वेगवत्याश्च दक्षिणं कामादधिवसं जीयात् कश्चिदद्भुतकेसरी। श्रुतीनाम उत्तरं भागं उत्तरं भागं वेगवत्याः च दक्षिणं कामात् अधिवसं जीयात् कश्चित् अद्भुतकेसरी। ये अद्भुतकेसरी शब्द से ये केसरी शब्द से ही केसर अस्य अस्ति इति केसरी केसर यानी उसका जो और भाल है मुंह में आजू बाजू में रहने वाला जो भाल का झूठ है उसे केसर शब्द से कहते हैं, और केसर जिसको है वो केसरी शब्द से बोला जाता है, इसलिए केसरी अद्भुत केसरी अर्थात नरहरी ऐसा मतलब है, नरहरी ऐसा हम बोलते हैं अथवा नरसी जी ऐसा हम हिंदी में तो हम सामान्य रूप से नरसी जी बोलते हैं, ओ नरसी जी जो है अद्भुत केसरी अर्थात ये सामान्य केसरी से भी विलक्षण है, इसलिए अद्भुत शब्द भी लगाया है। क्यों अद्भुत है ऐसा मतलब उसे आगे के श्लोक में अद्भुत कैसे है वो बताने वाले हैं। कश्चित अद्भुत केसरी और सहा जियात वो हमारे लिए हमें रक्षण करते हुए सदा काल में इस भूमंडल में विराजमान रहना है, ऐसी भगवान का सान्निध्य को इस श्लोक में प्रार्थना करते हैं। वो कहाँ विराजमान है उसके बारे में भी यहाँ उल्लेख करते हैं, श्रुति नाम उत्तरम भागम वेगवत्याश्च दक्षिणम ऐसा। श्रुति नाम उत्तरम भागम श्रुति यानी वेद है, वेदों का उत्तर भाग है कि वेदों का उपनिषद भाग को उत्तर भाग शब्द से इधर बोलते हैं। उत्तर भाग का मतलब है ऊपर का भाग है, अर्थात श्रुति नाम उत्तरम भागम अर्थात उपनिषद भाग में विराजमान है। श्रुति नाम उत्तरम भागम और अर्थात उपनिषद भाग में विराजमान है, और वेगवत्याश्च दक्ष अर्थात का मतलब है श्रुति नाम उत्तरम भागम का मतलब यह है वेदांत प्रतिपाद्य अर्थात वेदांत जिस देवता के बारे में सदा उल्लेख करता है वो नृसिंहतापनीय उपनिषद, आगे के श्लोक में भी बताने वाले हैं नृसिंहतापनीय उपनिषद ऐसा एक उपनिषद है, वो उपनिषद भगवान नृसिंह जी के बारे में ही प्रकाश डालता है, इसलिए श्रुति नाम उत्तरम भागम अधिवसन ऐसा वहां अन्वय कर लेना है, एवं वेगवत्याश्च दक्षिणम भागम ये भाग शब्द को दो बार लेना है, वेगवत्याश्च दक्षिणम भागम अधिवसन अधु कामाद अधिवसन वो भी कैसे कामाद अधिवसन अपनी इच्छा से वेगवती के दक्षिण भाग में भी अधिवसन वास करते हुए। अधिवसन शब्द जहाँ भी वास वस्तु धातु आता है उसके पहले अधि शब्द आता है, तो अधिशिंगतासाम कर्म ऐसा एक सूत्र पाणिनीय सूत्र के आधार पर द्वितीय विभक्ति का विधान होता है, और इसलिए इधर दक्षिणम भागम श्रुतीनाम उत्तरम भागम अधिवसन भागे अधिवसन अथवा भागम अधिवसन भागे वसन भागम अधिवसन भागे वसति अर्थात श्रुतीनाम उत्तरे भागे वसति वेगवत्याश्च दक्षिणे भागे वसति ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, अथवा हम शत्रंत प्रयोग करना है और अधि का उपयोग करना है तो शत्रंत नहीं है तो भी श्रुतीनाम उत्तरम भागम अधिवसति अधि शब्द को जुड़ा कर बोलना है तो अधिवसति ऐसा प्रयोग करना है। अध्यास्ते वैकुंठम हरि अधिशेते वैकुंठम हरि वैकुंठे हरि आस्ते वैकुंठम हरि अध्यास्ते ऐसा प्रयोग करने के लिए पाणिनि कहते हैं। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति का सुंदर प्रयोग करके दिखाते हैं। श्रुतीनाम उत्तरम भागम एवं वेगवत्याः दक्षिणम च भागम अधिवसन कैसे वो भी कामाद अधिवसन अपनी इच्छा से अपने संकल्पानुरूप वहां अधिवास करते हुए वास करते हुए जियात सदा के लिए यहाँ विराजमान रहना है। जय जय हो उनके लिए। जियात का मतलब है इधर जय जीयमान हो सदा के लिए विराजमान हो भक्तों को दर्शन करते हुए इधर वो उस भगवान का सान्निध्य इधर हो ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। श्रुतीनाम उत्तरम भागम अधिवसन वेगवत्याश्च दक्षिणम भागम अधिवसन वो भी कामात अधिवसन अपनी इच्छा से कश्चित अद्भुत केसरी जियात कश्चित शब्द से और वो इस प्रकार का है ऐसा निर्वर्णन करना वर्णन करना इतनी आसानी नहीं है, इसलिए कश्चित अद्भुत केसरी ऐसा वो तो कोई एक बहुत बड़ी चीज है भाई ऐसा बोलते हैं ना तो वो बहुत बड़ी चीज है भाई ऐसा। और उसी प्रकार कश्चित अद्भुत केसरी कश्चित में जो इफेक्ट है वो इस प्रकार है और हम आसानी से उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतना सारा वर्णन करना पड़ेगा कि कोई हद नहीं है। हम लोगों को अपने जीवन में छोटी सी जीवन में उस नरहरि का वर्णन करना असंभव है, और इसलिए एक शब्द से मैं बोल सकता हूँ तो कश्चित भाई वो कोई एक ऐसी बड़ी देवता है ऐसा जो अर्थ है उसी प्रकार कश्चित अद्भुत केसरी ऐसा ये श्लोक स्पष्ट हो रहा है ऐसा मैं विश्वास करता हूँ सब लोगों को सुनने वालों को। और एक बार पढ़ता हूँ श्लोक को। श्रुतीनाम उत्तरम भागम वेगवत्याश्च दक्षिणम कामाद अधिवसन जियात कश्चित अद्भुत केसरी अधिवसन यानी अधिवास करते हुए ऐसा ये शत्रु ऐसा प्रत्यय होता है ये गच्छन तिष्ठन ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। वो भी आत्मनेपदी में है तो रममानः पचमानः ऐसा प्रयोग हो जाएगा। ये परस्मैपदी होने की वजह से अधिवसन ऐसा शत्रु प्रत्ययांश आया है। ये व्याकरण की खूबियां समझाने के लिए हम उतरेंगे तो कितने प्रकार के लोग इसमें सुनने वाले हैं ये हमें मालूम नहीं है। अगर नहीं सुनाऊंगा तो भी कुछ लोग ये भी बताए नहीं ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं, इसलिए ज्यादा भी नहीं व्याकरण अंशों को टच करते हुए और आम जनता भी इसे सुने ऐसा इसका स्पष्ट अर्थ भी मालूम हो जाए सभी श्री वैष्णव जनता को। और इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि शॉर्टली ऐसे एक एक श्लोक का अर्थ कहते जाऊंगा। अगर कोई सुनने वालों में से कोई एक न एक दिन ज्यादा उत्साह हो जाए व्याकरण आदि अंश की जरूरत पड़े तो और बोलेंगे तो मैं विस्तार करने में भी तत्पर होते रहूंगा। और नेक्स्ट श्लोक। तपनेन्द्वग्निनयनः तापानपचिनोतु नः तापनीय रहस्यानां सारः कामासिका हरिः। तपनेन्द्वग्निनयनः एक पद है। तपनेन्द्वग्निनयनः तापान अपचिनोतु नः तापनीय रहस्यानां सारः कामासिका हरिः। ये जो कामासिका हरि है ये भगवान श्री विष्णु का ही एक नरसिंह स्वरूप जो है ये तापनीय रहस्यों का सार है। तापनीय रगस्य तापनीय नरसिंह तापनीय उपनिषद ऐसा जो ग्रंथ है उपनिषद भाग है वो तापनीय रहस्य नाम से भी जाना जाता है। वो तापनीय उपनिषद का जो रहस्य अर्थ है उसका यही सार है, ये सारभूत अंश नरसिंह भगवान ही है, वो किस प्रकार विराजमान है कि तपन इंदु अग्नि नयन तीन आंख से विराजमान है। ये तपन का मतलब है सूर्य है, इंदु का मतलब है चंद्र है, अग्नि का मतलब आग है, अर्थात तपन इंदु अग्नि ये तीनों जिसका नयन अर्थात आंख के रूप से विराजमान है। तीन देवताएं तपन का मतलब सूर्य देवता एवं इंदु चंद्र देवता अग्नि या अग्नि अर्थात आग देवता ये तीनों तीन जिसका आंख है। ऐसा निटिलेक्षण जैसा शिवजी जिस प्रकार अपने निटिल निटिल निटिल में भी निटिल यानी के अपना चेहरा में फोरहेड में भी एक आंख है, उसी प्रकार ये नृसिंह देवता भी तीन आंख वाली है। और तापान अपचिनोत नहा वो भगवान जो तापा तापनीय रहस्यों का सारभूत कामासिका हरि है। हरि ही शब्द का मतलब इधर से शेर, शेर को भी हरि शब्द से बोलते हैं, हरि ही विष्णु को तो बोलते ही हैं, इधर शेर को भी हरि बोलते हैं और अश्व को भी हरि बोलते हैं। ऐसा हरि शब्द का अनेक अर्थ है, इसमें शेर भी है, इसलिए कामासिका हरि ही कामासिका रूपी जो शेर है सिंह है वो तापनी तापान अपचिनोत नहा नहा अस्माकम हमारे हमारा जो ताप है हमारे लिए जो मानसिक व्यथाएं हैं हमारे लिए आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक व्यथाएं हैं उन सबको दूर करें ऐसी प्रार्थना। तापनीय रगस्यानाम सारभूत कामासिका देवता है वो तापान अपचिनोतु तापों को दूर करें ऐसी प्रार्थना है। तपनेन्द्वग्नि नयनः तापान अपचिनोतु नहा तापनीय रहस्यानाम सारहा कामासिका हरिहि। ज्यादा विस्तार करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये तीन आंक वाली देवता है और तीनों तीन सूर्य और सूर्य चंद्र और अग्नि है और तापनीय रहस्यों का ये सारभूत जो कामासिका नरसी भगवान है वो हमारे तापों को दूर करें। तापनीय रहस्यानाम तपन है इसमें क्या है त त से शुरू करते हैं ऑलमोस्ट तीनों तीन तपन ताप तापनीय ऐसा शब्द आने की वजह से ये एक अलिटरेशन मेंटेन हुआ है वो इसकी खूबी दूसरी खूबी है। अर्थ में भी खूबी है ही और शब्द में भी खूबी लाने के लिए एक प्रयास किया गया है। आकंठमादि पुरुषम कंठीरवम उपरि कुंठितारातिम वेगोपकंठ संगात विमुक्त वैकुंठ बहुमति मुपासे। जिस प्रकार उस श्लोक में तका तप ताप तप शब्दों का दोहराया गया है उसी प्रकार इधर कंठ शब्द को कंठ में रहने वाला इंठ शब्द को दोहराया गया है। आकंठमादि पुरुषम आकंठमादि पुरुषम आकंठम अपने कंठ पर्यंत जो पूरा शरीर है वो आदि पुरुष जो भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है पुराण पुरुष जो है आदि पुरुष जो है वो भगवान श्री विष्णु है उन्हीं का स्वरूप है। कंठीरवम उपरि कुंठितारातिम कंठी उपरी ऊपर के भाग में अर्थात कंठ के ऊपर के भाग में कंठीरवम कंठीरव शब्द का मतलब है शेर है सिंह है ऊपरी कंठीरवम ऊपरी ऊपर के भाग में कंठीरव शेर का स्वरूप है अर्थात सिंह का स्वरूप है। कुंठितारातिम वो शत्रुओं को एकदम नष्ट करने वाली देवता है। कंठी कुंठित आराती आराती यानी शत्रु है आरातियों का कुंठित कर देता है का मतलब है उनको नष्ट नष्ट भ्रष्ट कर देता है छिन्न भिन्न कर देता है ऐसी कुंठित आराती देवता है। कुंठिताः आरातयः येन सहा सहा ऐसा मतलब है कुंठिता आरातिम वेगोपकंठ संगात अर्थात वेगवती नदी जो है सरस्वती नदी है ये ब्रह्मा जी की तपस्या को भंग करने के लिए जो सरस्वती नदी अर्थात पत्नी के बिना ये तपस्या करने के लिए तैयार हो गए थे इसलिए सरस्वती जी और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए नदी रूप में आई थी, उससे उसे और वहाँ स्टॉप करने के लिए, उसे रोकने के लिए भगवान एक सेतु बने थे, अर्थात वैसे वेगवती ऐसा वो नदी के तीर में विराजमान और एक देवता है। और यहाँ वेगवती के किनारे पे रहने वाली देवता है ये नरहरी देवता भी, और वेग उपकंठ है, वेगस्य वेगवती नदी के जो पार्श्ववर्ती प्रदेश है अर्थात बाजू में रहने वाला उपकंठ प्रदेश है। उपकंठ प्रदेश यानी उसका बैंक, जो उसका तीर बोलते हैं, वो तीर यानी उसका जो किनारा, और उस किनारे में रहने वाले वेगवती के किनारे में रहने वाली है ये देवता। उस वेगवती किनारे के संबंध की वजह से संगात वेग उपकंठ संगात, और वेगोपकंठ संक उसको प्राप्त हुआ नरसिंह भगवान, वेगवती के नदी के किनारे किनारा प्राप्त हुआ है तो क्या कर दिए, वैकुंठ में रहना ही पसंद नहीं किए, इतना सुंदर है ये जगह, यहाँ ही रह जाएंगे, वैकुंठ में क्या रखा है और उससे भी ये सुंदर है, ऐसा इस पृथ्वी में एक जगह को पसंद किए हैं और वैकुंठ में वास करने का भी वो तिरस्कार कर दिए हैं, उसको तो भूल ही गए हैं। वैकुंठ बहुमति, वैकुंठ में जो पहले बहुमति थी उनको बहुत इच्छा थी, उस इच्छा को भी छोड़ दिए हैं। विमुक्त वैकुंठ बहुमति ही, अर्थात ये देवता कैसी है, विमुक्त वैकुंठ बहुमति ही, विमुक्ता वैकुंठे बहुमति ही, यया सा देवता विमुक्त वैकुंठ बहुमति ही, ऐसा विमुक्त वैकुंठ बहुमतिम वो देवता को उपासे मैं उपासना करता हूँ, उस देवता को मैं शरणागति करता हूँ, उपासना करता हूँ, ऐसा तात्पर्य श्लोक का है। अकंठम आदि पुरुष, कंठ पर्यंत जो है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। ऊपरी कंठीरवम, ऊपर का जो भाग है वो शेर का भाग है, कंठीरवस्य भाग। और कुंठिता राति ही देवता है ये, अर्थात बाकी सभी शत्रुओं को वध करने वाली देवता है, और भक्तों की, भक्तों का शत्रु भी उनका शत्रु है, भक्तों के लिए जो भी शत्रु है वो सब नरसिंह भगवान के लिए भी शत्रु है इसलिए। और वो शत्रु भगवान के लिए कौन हो सकता है, अथवा भगवान तो सबसे प्रेम से रहना चाहते हैं, भगवान भी शत्रु बनना है तो भगवत संबंधी भागवत जनों को के पास जो अपचार करता है, जो भागवत अपचार करता है, वो भागवतों के बाबत में जो भी वो अपचार अर्थात अथवा दुष्ट प्रवृत्ति करता है उनको नष्ट भ्रष्ट करने वाली ये देवता है, कुंठिता राति देवता। प्रह्लाद के लिए जिस प्रकार प्रह्लाद को से विरोध किया, प्रह्लाद से विरोध किया, ऐसे पिताजी उसका हिरण्यकशिपु को नष्ट करने वाली ये देवता है, इसलिए कुंठिता राति देवता शब्द से उसे बताते हैं। वेगोपकंठ संगात, वेगवती नदी के उपकंठ में अर्थात तीर में रहने की वजह से वैकुंठ को, जिसने वैकुंठ में रहने वाली जो बहुमति है अर्थात, और एक वैकुंठ में रहने के लिए जो इच्छा है, प्रबल इच्छा है, उसको भी दूर कर दी, ऐसी देवता यहाँ ही विराजमान है, ऐसा वो उस देवता को मैं उपासना करता हूँ, ऐसा तात्पर्य श्लोक का निकलता है। बंधुमखिलस्य जन्तोः बंधुर पर्यंक बंधरमणीयम् विषम विलोचनमीदे देगवती पुलिन केलि नरसिंहम्। अखिलस्य जन्तोः बंधुम्, सभी जनता का, जंतुओं का जो बंधु है, नॉट ओनली मनुष्येतर प्राणियों का भी, सभी जंतुओं का जो बंधु है, बंधुर पर्यंक बंध रमणीयम्, बंधुर पर्यंक बंध रमणीयम्, बंधुर दृढ़ रूप से जो पर्यंक बंध में बैठी है वो देवता, पर्यंक बंध पर्यंकासन, मैंने जिस प्रकार घुटनों को हाथ में बाहू में लेकर बैठने वाली जो बंध है, उस पर्यंक बंध रमणीयम, उसी के वजह से वो बहुत सुंदर दिखने वाली। और विषम विलोचनम, सम विलोचन नहीं है, तीन विषम संख्या है ना, इसलिए विषम विलोचनम, विषम तीन आंक वाली देवता को ईडे मैं प्रणाम करता हूँ, जो देगवती पुलिन केली नरसिंहम, देगवती के पुलिन सैकतों में, रेती में केली खेलने वाली ये जो नरसिंह है, नरसिंह जी भगवान है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, उसको शरणागति, उसकी शरणागति करता हूँ, ऐसा इस श्लोक का मतलब है। ईडे शब्द का मतलब है, ईडे का मतलब ईड स्तुतौ धातु है, उसी को स्तोत्र करता हूँ या नमस्कार करता हूँ या उपासना करता हूँ, सब अर्थ उसके लिए ईड के लिए है, ईडे। விஷம விலோச்சனம் ஈடே வேகவதி புலின கேளி நரசிம்மம். வேகவதி ரேத்திமே கேள்னே வாலி ஜோ நரசி பகவான் ஹே உன்கோ உஸ்கோ மை பிரணாம் கர்த்தா ஹூன். கியூங்கி வேகவதி கே கினாரே மே ஆகர் பைட்டே ஹே தோ மத்லப் உஸ்கா ஜோ தட் மே ரஹ்னே வாலே ஜோ ரேத்தி ஹே வோ பசந்த் ஹே உன்கே லியே. உஸ்மே உன்கோ தௌட்னா ஆர் கேள்னா பஹுத் அச்சா லக்தா ஹே கூத்னா, இஸ்லியே வோ தேவதா வஹா விராஜமான் ஹே. யே அர்த் வஹா நிக்லே இஸ்லியே வேகவதி புலின கேளி நரசிம்மம் சப்த சே பிரணிபேதுஷாம் பிரபுரசௌ யோகம் நிஜம் சிக்ஷயன் காமான அதனுதாதசேஷ ஜகதாம் காமாசிகா கேசரி. மருத்கணான் பதச்சேத் கர்த்தாஹும். ஸ்வஸ்தானேஷு மருத்கணான் நியமயன் ஸ்வாதீன சர்வேந்திரியா பரியங்க ஸ்திர தாரணா பிரகடித பிரத்யங்முகாவஸ்திதி. ஏகி பத ஹே, சமாஸ் ஆகயா ஹே, பூரே மே சமாஸ் ஆகர் சமஸ்த பத ஏக் பனா ஹே. பிராயேண பிரணிபேதுஷாம் பிரபுஹு அசௌ யோகம் நிஜம் சிக்ஷயன் காமான் ஆதனுதாத் அசேஷ ஜகதாம் காமாசிகா கேசரி. ஐசா இஸ் ஸ்லோக் கா பதச்சேத ஹே. மருத்கணோ கா அர்த்தாத் மருத்கண யானி வாயு கா வாயு வாயு கா ஜோ அலக் அலக் பிரகார் கா ஜோ வாயு ஹை உன் சப் அர்த்தாத் வாயு தேவதா கோ அர்த்தாத் தேவதாவோ கோ சப் இதர் மருத் சப்த கா மத்லப் ஹை தேவதா பி ஹோ சக்தா ஹை ஔர் வாயு பி ஹோ சக்தா ஹை. இஸ்லியே தேவதாவோ கா ஐசா அர்த் பி கர் சக்தே ஹை. வாயு பி ஏக் தேவதா ஹை இஸ்லியே மருத்கணான் சப்த கா மத்லப் ஹை மருத்தோ கா ஜோ சமூஹ ஹை உஸ்கோ மருத்கணான் ஸ்வஸ்தானேஷு நியமயன் சபி தேவதாவோ கோ அப்னே அப்னே ஸ்தான் மே கண்ட்ரோல் கர்னே வாலா ஹை அர்த்தாத் சப் தேவதாவோ கா ஜோ காம் தியா ஹுவா ஹை வோ சப் வோ லோக் கர் ரஹே ஹை யா நஹி உஸ்கோ தேக்பால் கர்னே வாலி தேவதா ஹை அர்த்தாத் சப் இந்திர யம வருண சிவ பிரபுதி அநேக தேவதாயே அநேகானேக் தேவதாயே ஜின்கே அதீன் ஹோகர் காம் கர் ரஹே ஹை ஐசி ஜோ மருத்கணான் ஸ்வாதீன மருத்கணான் ஸ்வஸ்தானேஷு நியமயன் அப்னே அப்னே ஸ்தான் பர் கண்ட்ரோல் கர்த்தே ஹுவே சூரிய ஜஹா ஹை வஹா ஹி வோ ரஹேகா வஹா சே உஸ்கா கண்ட்ரோல் ஹோகா இதர் ஜஹா ஸ்வயம் விராஜமான் ஹை வஹா சே ஹி சப் தேவதாவோ கோ கண்ட்ரோல் கர் சக்தே ஹை. ஸ்வஸ்தானேஷு அப்னே அப்னே ஸ்தான் மே தேவதாவோ கோ கண்ட்ரோல் கர்னே வாலே ஹை அர்த்தாத் அன்யதா க்யா ஹை சப் கூம்தே ரஹதே ஹை ஔர் தோ பி ஏக் கே சாத் ஏக் கபி பி ஆக்சிடென்ட் நஹி ஹோதா ஹை வஹா உஸ் பிரகார் உஸ்கோ சம்பாலனே வாலி தேவதா. யே கித்னே கிரஹ கூம் ரஹே ஹை ஏக் கிரக கே சாத் ஏக் கிரக கா பி அபி தக் குச் முட்பேத் நஹி ஹுவா ஹை உஸ் பிரகார் ஔர் ஸ்வஸ்தானேஷு மருத்கணான் நியமயன் கண்ட்ரோல் கர்தே நியமனம் நியமன் கர்னா யானி கண்ட்ரோல் கர்னா நியமயன் அர்த்தாத் அப்னே அப்னே ஸ்தான் பர் உஸ்கோ ரக்கதே ஹுவே ஸ்வாதீன சர்வேந்திரியா அப்னே கண்ட்ரோல் மே ரஹ்னே வாலி தேவதா ஹை ஔர் குஸ்ஸா பி ஆதா ஹை தோ கண்ட்ரோல் மே குஸ்ஸா ஆதா ஹை குஸ்ஸா கோ அன்கண்ட்ரோலபல் குஸ்ஸா மனுஷ்யோ கோ ஆதா ஹை கபி கபி வோ சர்வநாஷ் கர் தேதா ஹை ஐசி யே தேவதா கா கோப் ஜோ ஹை வோ அப்னே அதீன் மே ஹோகர் ஆ ஜஹான் ஜரூரத் படே வஹா ஹி குஸ்ஸா கரேகி யே தேவதா ஜஹான் ஆவஷ்யகதா நஹி ஹை வஹா பிரேம் பர்சாயேகி. ஐசா ஜோ ஸ்வாதீன சர்வேந்திரியா சபி இந்திரிய அப்னே வஷ் மே ரஹ்னே வாலி தேவதா ஹை கியூங்கி லோக் சமஜ் லேங்கே கே நரசிம் ஜி தேவதா ஹை நா வோ பஹுத் குஸ்ஸா ஹை குஸ்ஸா வாலி தேவதா ஹை ஐசா பச்சோ கோ நஹி சிக்கானா பச்சோ கோ கபி கபி வோ டரானே கே லியே ஔர் மே தாடி ரக்கே ஜாதா ஹூ கபி கி முஜே திகா கர் பி உன்கோ கானா கிலா தேதே ஹை நா உஸ் பிரகார் நரசிம் பகவான் பி ஔர் கேசரி ஹை கேசர் கே சாத் ரஹதே ஹை உன்கோ டரானே கே லியே உபயோக் கர் லேதே ஹை மா பாப் சப் ஔர் வைசா நஹி கர்னா கி ஸ்வாதீன சர்வேந்திரியா பஹுத் பிரேம் வாலி தேவதா ஹை பிரேமாலு ஹை ஸ்வாதீன சர்வேந்திரியா பரியங்க ஸ்தித பரியங்க ஸ்திரதாரணா பிரகடித பிரத்யங்முகாவஸ்திதி. பரியங்க பந்த ஐசா ஏக் பந்த ஹை வோ ஏக் பிரகார் கா ஆசன் ஹை ஔர் தோனோ குட்டன் கோ ஆப்னே ஹாத்தோ மே பாஹு மே லேகர் பைட்னே கி ஏக் தரிகா ஹை ஔர் உசே பரியங்க பந்த போல்தே ஹை பரியங்காசன் போல்தே ஹை. பரியங்க பந்த மே பைட்டே ஹுவே பரியங்க ஸ்திரதாரணா ஸ்திர ரூப் சே உசே தாரணா கர்த்தே ஹுவே தோனோ குட்டன் கோ தாரண் கர்த்தே ஹுவே பிரகட்டித பிரத்யங் முகாவஸ்திதி. பிரகட்டித யானே அமாரே லியே தர்ஷன் தேனே வாலி பிரகட்டித் பிராகட்ய பிராப்து ஹுயி தேவதா ஹை பிரத்யங் முகாவஸ்திதி. अर्थात ये प्रत्यंगमुख अवस्थिति ही यानी वो प्राची प्रतीची दिक में दिक को देखते हुए विराजमान देवता है। प्रतीची यानी पश्चिम दिशा को देखते हुए विराजमान देवता है। प्रत्यंगमुख अवस्थिति ही ये देवता प्रायेण प्रणिपेदुषाम प्रभु असौ योगम निजम शिक्षयन। किसके लिए ऐसे बैठी है कि मतलब मोस्टली सब लोगों को योग शिक्षा योग शास्त्र की शिक्षा देने के लिए मानो ऐसी बैठी है, ऐसी उत्प्रेक्षा है। प्रायेण प्राय शब्द आएगा तो उत्प्रेक्षा है और प्रायेण प्रणिपेदुषाम उन आजकल योग शास्त्र के लिए प्राधान्य देने के लिए सब लोग बताते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी योग का दिवस मनाए हैं और वो स्वयं योग अभ्यास करते हैं, परंतु इसे देवता भी स्वयं कहती है कि योग का अभ्यास करो तब तो डायबिटीज से मुक्त हो जाओगे, सब स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगा, तंदुरुस्ती रहेगी, ऐसा जो बताने वाली ये देवता है ऐसा इधर भी उल्लेख करते हैं। प्रायेण प्रणिपेदुषाम जो जो उनका प्रणिपतन करते हैं अर्थात शरणागति करते हैं उन लोगों को असौ योगम शिक्षयन प्रभु निजम योगम स्वयं आचरण करेंगे तो लोग भी आचरण करेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरे जनाः तयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा तो भी मैं कर्म में ही रहता हूँ, मैं भी स्वयं कर्म करता हूँ, ऐसा भगवान जिस गीता में जैसे बोलते हैं वैसे इधर भी स्वयं शिक्षा देने के लिए दूसरों के लिए स्वयं भी अनुष्ठान करते हैं, इसलिए वो पर्यंक आसन में बैठे हैं। वो भी एक आसन है पर्यंक स्थिर धारणा धारणा यानी धारणा बाद में जो समाधि है वो धारणा के स्थिति में बैठी है का मतलब है प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान आसन धारणा ध्यान समाधि ऐसा जो अष्टांग योग बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि उसमें धारणा एक ऐसी स्थिति है जिसके बाद साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसा जो धारणा प्रकटित है उस धारणा में रहते हुए एकाग्रता में रहते हुए जो देवता स्वयं दूसरों को योग का शिक्षा दे रही है और ऐसी जो देवता कामान आतनुतात अशेष जगताम कामासिका केसरी ये जो अशेष जगताम कामान आतनुतात सब दुनिया भर में रहने वाले सब लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करें, कामान आतनुतात अपने अपने कामों को विस्तृत रूप से करें और जो चाहे छोटा सा चाहे तो भी उनको बहुत बड़ी कर दें तो वो तन धातु का स्वभाव है, तन विस्तार धातु है, आतनुतात का प्रयोग किए हैं अर्थात आप लोगों की इच्छाओं को और संपूर्ण करें वो देवता और उसमें वृद्धि लाएं। और कामासिका जो केसरी है अपनी इच्छा से अपने संकल्प से यहाँ आकर विराजमान ये जो देवता है वो हम आप लोगों का अर्थात कामान आतनुतात अशेष जगताम कामान आतनुतात सब लोगों की जो कामनाएं उसे पूर्ण करें ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। और वो कैसे विराजमान है क्या उद्देश्य है देवताओं को जिस प्रकार कंट्रोल में रखती है शत्रुओं को किस प्रकार नाश कर देती है और वो सब विषयों को बताते हुए स्वस्थानेषु मरुद्गणान् नियमयन् स्वाधीन सर्वेन्द्रियः पर्यंक स्थिरधारणा प्रकटित प्रत्यंगमुखावस्थितिः प्रायेण प्रणिपेदुषां प्रभुरसौ योगं निजं शिक्षयन्ने कामानातनुतादशेषजगतां कामासिका केसरी। अर्थात् मरुद्गणान् स्वस्थानेषु नियमयन्ने स्वाधीन सर्वेन्द्रियः पर्यंक स्थिरधारणा प्रकटित प्रत्यंगमुखावस्थितिः प्रणिपेदुषां निजं योगं प्रायेण शिक्षयन् प्रभुः असौ कामासिका केसरी अशेषजगतां कामान् आतनुतात् ऐसा अन्वय कर लेना। और सो पांच श्लोक हुआ है और तीन चार श्लोक हैं कि आगे के उपन्यास में उसको भी मैं बोल दूंगा। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। भक्त लोग कंटिन्यूअसली इसे सुने और लाभान्वित हो जाएं कि ऐसी प्रार्थना से मैं विरत होता। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।